rank. Smocza drużyna cieszyła się zwycięstwem Trunksa, gdy nagle podeszło do nich dwóch podejrzanych mężczyzn. Goku, kto to był? Nie mam pojęcia. Ale teraz już wiem, że nie będzie tak łatwo pokonać zawodników spoza naszej grupy. Wówczas losowanie decydujące o kolejności w turnieju o tytuł najlepszego pod słońcem nareszcie się rozpoczęło. Vegeta. Co się stało, Piccolo? Niespodziewane zakończenie pierwszej rundy. Nasi ojcowie będą ze sobą walczyć. Ciekawe, który wygra, na pewno mówi. Chyba śnisz. Twój tata ma zwycięstwo w kieszeni. Twój to nawet nie żyje. Może i nie żyje, ale brat mówił, że dużo trenował na tamtym świecie. Mighty Mask. Wołam pana od jakiegoś czasu. Najmocniej przepraszam. Numer 13. Mighty Mask zawsze miał takie krótkie nóżki. Zawodnik Ma Junior. Numer 4. To on. W sumie dobrze. Może uda mi się go rozszyfrować. Teraz kolej na mistrza pana Szatana. Prosiłbym wylosował za niego. Pan Szatan ma numer 10. Będziesz walczyć z Szatanem. Co to za jeden ten cały Szatan? Ale masz pecha. Tak na starcie walczyć z moim tatkiem? Ostatni zawodnik, pan Yamu. Dobrze, jak było do przewidzenia numer 15. W porządku. Oto co następuje. Pierwsza walka, Kuririn kontra Punta. Druga, Shin kontra Ma Junior. Trzecia walka, Videl kontra Popowicz. Czwarta, Kibito kontra Great Saiyaman. Piąta walka, 18 kontra Pan Szatan. Szósta walka, Son Goku kontra Vegeta. Siódma walka, Mighty Mask kontra Killer. Ósma walka, Yamu kontra Jewel. Pojedynki zaczną się od razu. Zawodników zapraszamy do poczekalni. Z pewnością znacie państwo zasady. Przegrywa ten, który się podda, będzie leżał na deskach, aż zostanie wyliczony do 10, wypadnie za ring lub uśmierci swojego przeciwnika. Poza tym, ze względu na dużą liczbę walk, wprowadziliśmy także ograniczenie czasowe do 30 minut na jeden pojedynek. Jeśli w tym czasie walka się nie skończy, zwycięzcę wyłoni werdykt sędziowski. Wprowadzili limit czasowy? Tobie wystarczy 10 sekund, śmieciu. No jasne. Piąty pojedynek, tak? Z kim walczę? Nie wiem, kim dokładnie jest, ale to piękna młoda kobieta. W porządku, panie i panowie. Długo czekaliście, ale się doczekaliście. Dajcie z siebie wszystko. Videl, powodzenia. Przepraszamy, że to tak długo trwało. Który z zawodników stanie na podium? Czas rozpocząć pojedynek. Najpierw zawodnik Kuririn kontra zawodnik Punta. Powodzenia. Zaraz wracam. Co on sobie wyobraża? To się nazywa pech. Trafić pod walec tak na samym początku. Nie martw się. Jak będziesz mieć farta, to skończysz tylko w szpitalu. Zawodnicy wchodzą na ring. Kuririn ze swoich młodszych lat startował w naszym turnieju i osiągnął znakomite rezultaty. Dziś będzie jego pierwszy występ po bardzo długiej przerwie. Znany ze swojej brutalności Punta, w ostatnim czasie dotrwał do półfinałów, których niestety minimalnie przegrał poprzez wypadnięcie za ring. W tegorocznym turnieju oczywiście zapowiada swoje zwycięstwo. Ten pan, co ma się bić z tatą, wygląda na dużego i silnego. Czy tata sobie poradzi? Spokojnie, ten facet to dla niego pryszcz. Nie ma na świecie silniejszego od twojego taty. Naprawdę? Owszem. Ziemianina, rzecz jasna. Zawodnik Punta, mimo tak ogromnej różnicy wagowej, nie wydaje się, by zmierzał patyczkować się z przeciwnikiem. Ma jasno wytyczony cel. Jak Kuririn sobie z nim poradzi? Oczywiście, że nie będę się patyczkował. Kurduper zrozumie, że tytuł, że ten turniej to nie plac zabaw. To i miejsce dla tatuśkowatego karzełka. Szkoda mojej fatyki na takiego kretyna. Jak Punta napali się na brutalną walkę, to nie zna pojęcia litości. Proszę natychmiast rozpocząć pojedynek. Jak widzisz, może jestem wielki, ale mam także szybkość i lekkość linoskoczka, czaisz? Nie ma szansu przede mną uciekać. Kapuję, nigdzie nie ucieknę. Trochę za wcześnie na załamywanie się. Pokażę ci, jaki jestem twardy. Uderz mnie. No już, nie krępuj się. No. Przyjmuję twoją łaskawą ofertę. Poza ringiem wygrywa zawodnik Kuririn. Wspaniale, świetni jak zawsze. Na to czekałem. Tak powinien wyglądać turniej o tytuł najlepszego pod słońcem. Dobra robota. Bułka z masłem. W drugiej walce wystąpił zawodnik Shino oraz zawodnik Ma Junior. Zawodników prosimy na ring. Teraz rozumiem. Będzie to ciekawy turniej. Oto nasi zawodnicy. Dla Shina jest to debiut w naszym turnieju. Jego przeciwnik Ma Junior dostarczy nam rozrywki podczas niesamowitej walki finałowej sprzed wielu lat. Walki, którą doskonale pamiętam. Przepraszam. Tylko tym razem proszę nie niszczyć nam stadionu. Czy to nie ten osobnik z bandy, która kręciła się pod nogami Shotonowi, kiedy walczył z celem? Prawda, widziałem go w telewizji. O co wam chodzi? Ten cały Shin naprawdę aż tak was martwi? Powiedzmy. W końcu dowiem się, ile wynosi poziom jego mocy bojowej. Do tej pory w ogóle nie udało nam się go rozgryźć. Proszę o rozpoczęcie drugiego pojedynku. Siła mnie opuszcza. Dlaczego? Nie umiem się zmusić do walki z nim. Mimo, że dopiero go poznałem. Coś nie tak. Przeklęty. Kim jest ten facet? Co takiego w nim jest? Niedługo się dowiesz. Niedługo się dowiesz. Thank you. Teraz myśl tylko o przyjemności płynącej z zabawy. Piccolo. Co się dzieje? Przepraszam. Poddaję się. Poddaję? Nie będzie pan walczył? Zgadza się. Rzeczy samej. Przecież to były Bóg tej planety. Gdyby zaczął wyczuwać, kim naprawdę jestem. Zawodnik Ma Junior poddał się, tak więc zawodnik Shin wygrywa walkowerem. Co to miało być? O co chodzi? Źle się poczuł? Możliwe, nawet wygląda na bladego. Piccolo. Aż tak, Piccolo? Zupełnie inny wymiar. Żartujesz, prawda? Nawet tak nie żartuj. Teraz ja będę musiał z nim walczyć. Tak więc kontynuujemy zawody. Czas na trzeci pojedynek. Zawodniczka Videl kontra zawodnik Spopowicz. Videl. Ty to jesteś sławna. Powodzenia. Gohan, czekam na ciebie w drugim etapie. Jak wszyscy wiedzą, Videl jest córką pana szatana. A także współpracującą z policją bohaterką, która wiele razy pomagała w schwytaniu przestępców. Może się poszczycić także tym, że 7 lat temu jako mała dziewczynka zwyciężyła w kategorii młodzików. Jej przeciwnik Spopowicz w poprzednim turnieju przegrał na pierwszym etapie. Ale postanowił zmienić swój wizerunek i ponownie stanął w szranki z najlepszymi. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Jaki obrzydliwy. Facet wygląda na całego nabuzowanego sterydami. Videl, powodzenia. A weź, Videl bez trudu wygra z takim typem. Czas na trzeci pojedynek. Proszę o rozpoczęcie walki. Słucham. Może się mylę, ale czy ty czasem... Tak. Nie jesteś Daikaio? Nie, nie jestem. To nie Daikaio. To Kaioshin, Bóg z Światów. Bóg Światów? Na razie proszę zachować to dla siebie. Nie chciałbym, żeby teraz ktoś się o tym dowiedział. Kaioshin. Ponad 4 Kaio królami światów stoi Daikaio, król wszechświata. Słyszałem coś o tym, że nad nim jest jeszcze ktoś potężniejszy, Bóg wszystkich Kaio, ale myślałem, że to zwykłe plotki. Nic dziwnego, że dzielą nas lata świetlne. Co się stało, Piccolo? Powiedział ci coś przykrego? Mam iść mu nagadać do słuchu? Ani słowa, błagam, nic mu nie mów. Ten chłopaczek jest Bogiem Światów? Nawet ja nie miałem zaszczytu go poznać. Czemu ktoś taki jak on pofatygował się na ziemię? Zawodnik Spopowicz już na deskach. Zaczynam odliczanie. Jak to dziewczę sobie radzi? Bardzo dobrze. Potrafi więcej niż ten byczek. Chyba ani razu nie spudłowała. Więc Popowicz przyjmuje cios za ciosem. Zmienił się nie do poznania tylko z wyglądu. Tak. Jak go zobaczyłem, do głowy by mi nie przyszło, że to on. I znów celne trafienie. Jak przystało na tak genialne dziewczę, Popowicz nie stanowi dla niej wyzwania. Popowicz wstaje po raz kolejny, jak gdyby nigdy nic. To się nazywa odporność. Uparty jak osioł. Dobra, kończysz to. Potężna taki widel w końcu osiągnęły swój cel. Nawet Popowicz nie da rady teraz wstać. Niemożliwe. Powinna się poddać. W nim jest coś dziwnego. Spadnie. Zatrzymała się. Co się dzieje? Zawodniczka Widel uniosła się w powietrze. Nie wypadła z ringu. Świetnie. To ja ją nauczyłem latać. A możliwe, że lepiej by było, gdyby spadła na ziemię. W tym całym Popowiczu jest coś niepokojącego. Do tej pory powinien odnieść prawie śmiertelne obrażenia. A żaden cios nie zrobił na nim wrażenia. Poza tym w ogóle nie czuję z niego życia. Co masz na myśli? Sam nie wiem, co to może znaczyć. Popowicz chyba ma skręcony kark. Co się dzieje? Jego głowa wróciła na swoje miejsce. Jak to możliwe? Kim on jest? Goku ma rację. Lepiej niech się podda. To zdecydowanie nie jest normalny człowiek. Zawodniczka Widel znowuż wzleciała. O to chodzi. Wznieś się w powietrze, żeby odzyskać trochę straconej energii. On lata. To niemożliwe. Jak to możliwe? Popowicz także wzbił się w powietrze. Niemożliwe. Myślisz, że jakaś nowa moda na latanie? Niewiarygodne. To Popowicz potrafi coś takiego? Niesamowite. Jakim cudem on też umie latać? Hey! Co to za facet? Co za parszywiec? Nie było to potężne, ale jak byk wyrzucił w nią falę ki. To nie tak. Wie, że jeśli ją zabije, przegra. Specjalnie rzucił bardzo słabą falę. Czemu miałby? Najwyraźniej posiada siłę, która znacznie przekracza jego możliwości. Nie powinien mieć mocy potrzebnej do latania, ani też rzucania falami ki. Co to może znaczyć? Pojęcia nie mam. Skąd wziął taką moc? Nie myślę, że się poddam. Spopowicz potrafi latać i rzucać falami ki. Co kryje się za sekretem jego siły? Jak wybrnie z tej trwogi zagoniona w kozi róg widel? Czytał Maciej. Cześć, to Jagoku. Ten Spopowicz jest bezwzględny. Jak mógł tak potraktować dziewczynę? Śmieciu, jak śmiałeś doprowadzić do takiego stanu moją Videl? Następnym razem w Dragon Ball Kai. Videl pokonana. Wybuch gniewu Gohana. Nie daruję. Nie daruję ci tego, Spopowicz.